μια ματιά από το στούντιο του Real σε αυτό που συμβαίνει κάτω στην Κηφισίας αυτή την ώρα. Είναι η πλήρης απόδειξη του τι συμβαίνει σε τούτη εδώ τη χώρα όταν ρίξει λίγο νερό. Όταν ρίξει παραπάνω νερό, καλά άστα. Αλλά βέβαια πρέπει να το δούμε ολιστικά. Όπως έχει πει και ο κύριος Πρωθυπουργός, του τέστη να έχουμε μια καταπληκτική ποιότητα ζωής. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, δεν έλειψε και σήμερα η αθλειότητα. Σήμερα είχαμε μια κυβερνητική φιέστα για την επανεκκίνηση, λέει, του σιδηρόδρομου. Μια επανεκκίνηση η οποία βεβαίως γίνεται ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο που έκλεισε ο σιδηρόδρομος. Μια κυβερνητική φιέστα, πρόκληση απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Ο υπουργός του υπάρχει και τηλεδιοίκηση και μάλιστα απολύτως, τον θυμάστε, να φωνάζει στην Επιτροπή, στη Βουλή. Ενώ όλοι και όλα βοούν ότι δεν υπάρχει βεβαίως τηλεδιοίκηση, η κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας εξευτελίζονται παρουσιάζοντας χειροκίνητα συστήματα σαν τηλεδιοίκηση, όπως συνέβη με τον υφυπουργό πριν από λίγες μέρες στη Λάρισα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτή σήμερα επιδόθηκε σε ένα θλιβερό προεκλογικό σοου κατά την επανεκκίνηση των δρομολογίων των επιβατικών τρένων Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Γέρα Πετρίτη να ποζάρει για τους φωτογράφους από τη θέση του μηχανοδηγού. Προφανώς για να πείσει ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ασφαλείς, την ίδια ώρα που τίποτα απολύτως βεβαίως δεν έχει γίνει. Α, ναι, λίγη ώρα αργότερα ο κύριος Γεραπετρίτης κατέβηκε γιατί είχε δουλειές. Η φιέστα που στήσανε στήθηκε από κοινού σήμερα το πρωί. Είπαμε, ο κύριος Γεραπετρίτης ήταν εκεί. Ήταν ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο κύριος Τερεζάκης, και βεβαίως στελέχη της καλής εταιρείας, της Hellenic Train. Ταξίδευσαν λοιπόν στο πρώτο βαγόνι του δρομολογίου. Και επαναλαμβάνω, πρόκειται για ένα σοου που μόνο ως πρόκληση μπορεί να χαρακτηριστεί την ώρα που συνεχίζεται η ίδια πολιτική που οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη πριν από ένα μήνα. Τα μόνα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί είναι τα τρένα να κινούνται με χαμηλότερες ταχύτητες και να υπάρχουν δύο σταθμάρχες, ενώ το σύστημα βεβαίως τηλεδιοίκησης εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Στο μεταξύ, καθημερινά έρχονται στο φως πληροφορίες και αποδείξεις για την άθλια κατάσταση των σιδηροδρόμων, όπως σπασμένες ράγες, θυμάστε τι έγινε προχτές, στο Προαστιατόκο στην Πάτρα, και έγγραφα βεβαίως που αποκαλύπτουν ότι τα τρένα πηγαίνουν στα τυφλά. Ένα τέτοιο έγγραφο είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή και επιβεβαίωσε πως τα τρένα κινούνταν στα τυφλά σε μεγάλο μέρος της διαδρομής τους. Για παράδειγμα, από το 62ο χιλιόμετρο μέχρι και το 61ο χιλιόμετρο στη γραμμή της Ιδωμένης, τα τρένα, επαναλαμβάνω, κινούνται στα τυφλά. Βεβαίως η καλή μας κυβέρνηση δια του αρμοδίου υπουργού επανέλαβε ότι το πρώτο, λέει, είναι να ριχτεί άπλετο φως στο ζήτημα του δυστυχήματος, έτσι ώστε να αναδειχτούν οι ευθύνες όπου αυτές υπάρχουν. Ξέρετε, αυτά λέγονται την ώρα που η κυβέρνηση φροντίζει να εξαιρεί τη δική της τη θητεία από το κάδρο των ευθυνών, καθότι φταίμε όλοι, αλλά όταν φταίμε όλοι, ξέρετε ποιος φταίει τελικά. κάποιος άλλος. Και ποιος? Ο κανένας, στο τέλος. Αυτά λοιπόν, ότι η κυβέρνηση θέλει να ρηχτεί άπλετο φως, έρχονται λίγες μέρες μετά την περίφημη αυτή τροπολογία, εκεί όπου τα μέλη της επιτροπής που συγκρότησε η ίδια η κυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση συγκρότησε μία επιτροπή για να ελεγχθεί από τους ελεγχόμενους, του ελεγχόμενου ο ελεγκτής. Δηλαδή έφτιαξε ο ελεγχόμενος μία επιτροπή για να τον κρίνει. Και μάλιστα προχτές περάσανε και μία τροπολογία, λέει, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση λογοδοσίας αυτής της επιτροπής μέσω της νομοθέτησης του περίφημου ακαταδίωκτου. Φυσικά η πολιτική της λεγόμενης απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης δηλαδή, του ξεπουλήματος δηλαδή των σιδηροδρόμων, όπως και το κατατμημένο σε διαφορετικές εταιρείες σιδηροδρομικό έργο, είναι παρόντα όλα αυτά, εδώ είναι, όπως επίσης και η λογική αυτή του κόστους ωφέλους όσον αφορά την ασφαλεία, και αυτή εδώ είναι παρούσα. Τεράστια είναι η υποστελέχωση, όλα αυτά παραμένουν στο ακέραιο και θέτουν βεβαίως υπό μόνιμο κίνδυνο επιβάτες και εργαζόμενους. Σας έλεγα πριν για αυτή την προκλητική και προσβλητική ρύθμιση της κυβέρνησης με την τροπολογία για καταδίωχτο των μελών της Επιτροπής που συγκροτήθηκε για να διερευνήσει, λέει, το έγκλημα στα Τέμπη. Πραγματικά πρόκειται για πολιτικό θράσος. Ήρθαν με ευνηδιαστική και κατάφορα προκλητική τροπολογία. Ήταν προσθήκη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο νόμο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Έφερα λοιπόν μια τροπολογία με την οποία η κυβέρνηση πέρασε ένα νέο ακαταδίωκτο, με το οποίο καλύπτεται ο πρόεδρος και τα μέλη της έκτακτης Επιτροπής Εμπειρογνώμονων που συστάθηκε για την διερεύνηση του εγκλήματος στα Τέμπη. Και αναρωτιέται κανείς, ποιος ο λόγος για να έρθει αυτό το ακαταδίωκτο, το νέο ακαταδίωκτο. Θυμίζω ότι ακαταδίωκτο είχε θεσπιστεί και για την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων την περίοδο της πανδημίας. Α, ναι, το ακαταδίωκτο των τραπεζικών, των στελεχών των τραπεζών, το ξέρετε, αυτό είναι διαρκείας, έτσι. Όλα αυτά συνιστούν προκλήσεις στους συγγενείς των θυμάτων. Όλα αυτά συνιστούν προσβολή στη μνήμη των σκοτωμένων παιδιών. Και μιας και μιλάμε για την τροπολογία για το ακαταδίωκτο, η γνώμη που θα εκφράσει η Επιτροπή θα καθορίσει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των συγγενών των θυμάτων να στραφούν κατά του δημοσίου ή και των ιδιωτών. Τι παιχνίδι παίζεται γύρω από αυτή την ιστορία, και αναφέρομαι στην ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων, στην ιστορία της λεγόμενης απελευθέρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου. Το τι παιχνίδι παίζεται καταγράφεται μεταξύ άλλων και σε ένα σημείο της επιστολής που έστειλε ο κύριος Λάμπρου. Υπάρχει εκτενές δημοσίευμα, αποκάλυψη στη χτεσινή Real. Είναι ο δημιουργός του συστήματος τηλεδιοίκησης της Εργοσέ. Και υπάρχει μία επιστολή την οποία αποκαλύπτει η Real News, μία επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Γεωργιάδη. Τι προκύπτει λοιπόν ανάμεσα στα άλλα από αυτή την επιστολή? Ότι οι συνεχείς παρατάσεις και αναθεωρήσεις της σύμβασης για την τοποθέτηση της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο, που θα μπορούσε κατά τον Λάμπρου να έχει γίνει ήδη από το 16, Αυτές λοιπόν οι συνεχείς παρατάσεις και αναθεωρήσεις οδήγησαν στον πλήρη εκτροχιασμό του κόστους της σύμβασης, με αποτέλεσμα τον Οκτώβρη του 2018 το τίμημα πλέον να έχει αγγίξει τα 83 εκατομμύρια και σήμερα πλέον τα 87 εκατομμύρια αντί του αρχικού ποσού που ήταν 41,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σε ό,τι αφορά τα τρένα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και η οργανωμένη μας πολιτεία το ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών. Μια ασφάλεια η οποία έχει εγγραφεί στους ισολογισμούς, επαναλαμβάνω, του ξεπουλήματος και του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Αλλά τώρα πάμε σε αυτό το οποίο 45-48 μέρες πριν από τις εκλογές αποκαλούν πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε σε αυτό το οποίο εμφανίζουν ως πολιτικό λόγο. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό που εννοούν όταν μιλάνε για αντιπαράθεση τάχα μου πολιτικών προγραμμάτων, ή όταν λένε ότι η πολιτική τους ασκείται με το βλέμμα στην κοινωνία. Προσέξτε λοιπόν τι έχουμε το τελευταίο διήμερο. Στην Ελλάδα λοιπόν, που ο μισθός μιας λαϊκής οικογένειας φτάνει για 18-20 μέρες, αυτοί τσακώνονται για τα τετραγωνικά μέτρα των σπιτιών τους. Στην Ελλάδα που ο πληθωρισμός είναι διψήφιος εδώ και 24 μήνες, στην Ελλάδα που πουλάνε καλάθια καπαμά και τα υπόλοιπα τα συναφή, σε μια Ελλάδα που η ακρίβεια στα τρόφιμα έχει, επαναλαμβάνω, διψήφια ποσοστά πληθωρισμού 12 μήνες πριν ο Πούτιν εισβάλλει στην Ουκρανία, αυτοί τσακώνονται για τα τετραγωνικά μέτρα των σπιτιών τους και των βιλών τους. Στην Ελλάδα που ο μέσος μισθός είναι πλέον κάτω από 1.000 ευρώ, που ο μέσος μισθός είναι μείον 300 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, 10 χρόνια πριν, και ενώ έχουν μεσολαβήσει τα τρία μνημόνια της σωτηρίας. Αυτοί λοιπόν σε αυτή την Ελλάδα είναι που τσακώνονται για το αν έχει βίλα ο Ραγκούσης στην Πάρο. Είναι σε αυτή την Ελλάδα που 700.000 οικογένειες ζουν με το βρόγχο των στεγαστικών δανείων, την ώρα που δικαιώνονται με τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, τα φαντς, τα αρπακτικά, οι ΙΕΝΕΣ. Σε αυτή τη χώρα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, αυτοί 45 μέρες πριν από τις εκλογές τσακώνονται για το αν έχει σπίτι η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη και αν τον νοικιάζει όπως ο Ραγκούσης. Είναι σε αυτή τη χώρα, είναι στη χώρα των τεμπών, είναι σε αυτή τη χώρα του εγκλήματος της ιδιωτικοποίησης, είναι σε αυτή τη χώρα των σεισμών και της ανύπαρκτης αντισεισμικής θωράκισης, είναι σε αυτή τη χώρα της ανύπαρκτης αντιπυρικής προστασίας και των πυρκαγιών, είναι σε αυτή τη χώρα των πλημμυρών, είναι σε αυτή τη χώρα των μνημονίων του ΕΝΦΙΑ και του καταργημένου ΕΚΑΣ, που αυτοί τσακώνονται για το αν παίρνει περισσότερα τη βδομάδα το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει το τάδε σπίτι στο τάδε νησί, ή αν παίρνει περισσότερα το μήνα το στέλεχος ή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που η σύζυγός του νοικιάζει σπίτι σε άλλο νησί. Είναι σε αυτή τη χώρα, στη χώρα της Ζήμενς, στη χώρα της Νοβάρτης, στη χώρα των ολιγαρχών της ενέργειας που έχουν ενθυλακώσει 10 δισεκατομμύρια σε λιγότερο από ένα χρόνο, που αυτοί τσακώνονται για τα τετραγωνικά μέτρα των σπιτιών τους. Για τα τετραγωνικά μέτρα των σπιτιών τους, για το αν τα νοικιάζουν, για το πόσο τα νοικιάζουν, για το πόσο νόμιμων και ηθικών είναι αυτό, για το αν καταγράφονται αυτά τα χρήματα στα ποθενέσκες τους και δεν συμμαζεύεται, τσακώνονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα. Ποια χώρα? Αυτή που σήμερα η βενζίνη στη μισή χώρα έχει 2 ευρώ. Αυτό είναι το θέμα τους. Αυτό ήταν τουλάχιστον 2 μέρες το θέμα τους. Στη χώρα των 40.000 νεκρών από την πανδημία, στη χώρα που έχεις ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας, και τούτο επαναλαμβάνω μετά από 3 χρόνια πανδημίας, στη χώρα που το 70% του εισοδήματος της λαϊκής οικογένειας πηγαίνει στο νίκη, στους φόρους και στην πληρωμή των λογαριασμών, αυτοί τσακώνονται για το αν τα Airbnb τους αποδίδουν τόσο ή περισσότερο ή λιγότερο. Αυτό επαναλαμβάνω τώρα, το αποκαλούν 45 μέρες πριν από τις εκλογές πολιτική αντιπαράθεση και αντιπαράθεση πολιτικού προγραμματικού λόγου. Δεν είναι βεβαίως ούτε πολιτική ντροπή όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν είναι ούτε τακτική από προσανατολισμού, δεν είναι ούτε η τακτική του συμψηφισμού του τίποτα. Επιχειρούν να συμψηφίσουν το τίποτα τους την ώρα που ένας ολόκληρος λαός βιώνει ό,τι βιώνει την τελευταία 15ετία. Και βεβαίως την ίδια ώρα έχουμε το παιχνίδι. Α, δεν ξέρω εγώ, εσύ το έκανες. Όχι, δεν το έκανα εγώ τόσο πολύ, εσύ το έκανες περισσότερο. Δείτε για παράδειγμα αυτή την ιστορία με το φράχτη επάνω. Καταρχάς κάντε την πράξη, την αριθμητική πράξη. Από τα 214 χιλιόμετρα που είναι η συνοριογραμμή στον Εύρο, αφαιρέστε τα 40 χιλιόμετρα, τα λέω και μπόλικα, του υπάρχοντος φράχτη. Επίσης προσθέστε και αφαιρέστε τα 40 χιλιόμετρα της επέκτασης που υπέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης με τους καλούς εργολάβους, έτσι. Ξέρετε τι περισσεύει? Αυτό λοιπόν το οποίο περισσεύει από τα 214 χιλιόμετρα της συνοριογραμμής με τα 40 συν 40 του φράχτη τους, αυτό που περισσεύει είναι ένας προεκλογικός σανός, όπως βεβαίως και το ακροδεξιό δηλητήριο το οποίο βλέπει στους μετανάστες τι? Βλέπει στους μετανάστες τους εισβολείς. Ενώ στις αντιμεταναστευτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, τις υπογεγραμμένες από τις ελληνικές κυβερνήσεις, εκεί τι λέτε βλέπει? Εκεί βλέπει σωτήρες. Αυτοί που στους μετανάστες βλέπουν εισβολείς, στην Hellenic Train, ξένοι δεν είναι και αυτοί, η Hellenic Train, στην Costco, ξένοι δεν είναι και αυτοί, η Costco, στη Fraport, ξένοι δεν είναι και αυτοί, η Fraport. Όχι. Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν έχουμε εισβολείς, έχουμε σωτήρες, ευεργέτες και επενδυτές. Μια σπουδαία φωνή, μια κυρία, η Ρένα Κουμιώτη, έφυγε σήμερα σε ηλικία 81 ετών. Του ρολόγιου τους δείχτες, τώρα που ήμασταν αγκαλιά. στα αγκαλιά. Και τις βαθιές λαβωμάτιες σου δείχτες να στις γιατρέψω με φιλιά. Καλέ μου, να στις γιατρέψω με φιλιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Μάχη Κουκούρα. Να είστε καλά, κυρία Μάχη μου. Καλησπέρα στον κύριο Ψαρά, στον Γιώργο. Καλησπέρα στον Γιάννη στην Καβάλα. Φίλε Αντωνή, αυτό που είπα προηγουμένως για το φράχτη είναι πάρα πολύ απλό. Το επαναλαμβάνω. 214 χιλιόμετρα είναι η συνόρια γραμμή. Αφαίρεσε τα 40 του φράχτη του σημερινού και τα άλλα 40 του Μητσοτάκη. 80. Αυτό που μένει, ξαναλέω, αυτό που μένει είναι προεκλογικό σανός. Και βεβαίως είναι και ακροδεξιό δηλητήριο. Αλλά να σου πω και κάτι ακόμα. Όχι 214 χιλιόμετρα να τον κάνουν το φράχτη επάνω, 800 να τον κάνουν. Και 4 φορές να τον φέρουν βόλτα στα σύνορα, στον Εύρο. Και ως άλλοι Τραμπ να ποζάρουν στην κατασκευή του. Ξέρεις κάτι, αρκεί να ρίξει κανείς μία ματιά εκεί στα σύνορα Αμερικής Μεξικού και ενδεχομένως να το καταλάβει μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης, ότι τα διαβατήρια της μετανάστευσης και του δουλεμπορίου, δηλαδή την πείνα, αυτό είναι το διαβατήριο, τη φτώχεια, τους βομβαρδισμούς, την ελευθερία, αυτοί τους φραγίζουν. Ποιοι δηλαδή? Εκείνοι οι οποίοι κατά τα άλλα φτιάνουν φράχτες, αλλά την ίδια ώρα ευρωνατοφρονίζουν και κάνουν κολοτούμπες και της κυβερνήσεως και της αντιπολιτεύσεως σε εκείνους οι οποίοι προκαλούν τη μετανάστευση. Όσο για τα σύνορα που τα προστατεύουν από τους μετανάστες, αυτοί είναι πάλι που τα έχουν κάνει σουρωτήρι και από μέσα και απ' έξω, έχοντας μετατρέψει όλη την επικράτεια σε ένα φαιό νταμάρι για να ασκούνται και να δρούν από τα βομβαρδιστικά, τα αεροπλανοφόρα και τα ντρόνς των Αμερικάνων μέχρι η συνεκπαιδευόμενη νατοϊκή σύμμαχη της Τουρκίας και από τη Frontex μέχρι οι πολεμικές μηχανές του Ισραηλινού κράτους τρομοκράτη. Αυτή είναι η υπεράσπιση των συνόρων. Βεβαίως, δεν μας διαφεύγει και το άλλο, έτσι. Μετά τη Ρωσίδα κατάσκοπο που διέφυγε αυτή, πάει, τέτοια ανακοίνωση έκαναν οι Κλουζό, μετά το τρομοκρατικό δίκτυο των δύο Πακιστανών που σε συνθήκες μεγάλου αδελφού αυτοί κοινοποιούσαν τα σχέδιά τους μέσω SMS. Δεν ξέρω, το έχετε ξαναδεί εσείς αυτό? Να κοινοποιείς σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων μέσω SMS σε συνθήκες παρακολούθησης των πάντων. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε και το μεταναστευτικό στην προεκλογική γκανιώτα. Ξέρετε, παρά τις προσπάθειες των εταιριών προπαγάνδας να μας πάνε σε εκλογές λες και απευθύνονται σε Αμερικανάκια, σε αυτή τη χώρα είναι κομματάκι δύσκολο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Κύριε Αρχοντόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Αρχοντόπουλος, πρόεδρος Σωματείου των Εργαζομένων στην ΕΙΑΘ. Γιατί διαδήλωσαν, γιατί στην πραγματικότητα η χτεσινή συναυλία ήταν μια τεράστια διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Γιατί διαδήλωσαν αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη σου, από τη στιγμή που έχουμε όλες τις διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει, κυβερνητικές αναφέρομαι, διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση ιδιωτικοποίηση του νερού? Νομίζω είναι ξεκάθαρο, κύριε Μπογιόπουλε, ότι ο κόσμος πλέον δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και αυτά που λέει. Έχει ζήσει στο πετσί του άπειρες διαψεύσεις. Έχουμε ζήσει 2 χρόνια τι σημαίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, με κανένα έλεγχο στο ωράριο του τιμών του ρεύματος. Και από τη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι εντάσσει το νερό στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, καταλαβαίνουμε όλοι μας τι μας περιμένει. Είναι πραγματικά μια διαδήλωση. Τα σωματεία πρέπει να παράγουν και παράγουν πολιτική. Και χθες είχαμε τη συναυλία με τίτλο «Υπερασπίσου το νερό», με σκοπό να κινητοποιήσει τον κόσμο ενάντια σε αυτό που έρχεται στην έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού μέσω της ρυθμιστικής αρχής υδάτων. Είναι προφανές ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης σε όλα αυτά τα οποία λένε οι κυβερνώντες. Αναρωτιέμαι όμως πού μπορεί να την αναζητήσει, κύριε Αρχοντόπουλε, κανείς την εμπιστοσύνη. Γιατί από τη μια μεριά έχουμε αυτή την περίφημη ρυθμιστική αρχή ενέργειας που επεκτείνεται τώρα και στο νερό και στα σκουπίδια. Άραγε να ρυθμίσει τι? Προφανώς μια αγορά νερού. Έτσι δεν είναι? Που θα δημιουργήσουν, όπως φαίνεται. Πού θα δημιουργήσουν? Από την άλλη, έχουμε εκείνους οι οποίοι υπερασπίζονται, υποτίθεται, το δημόσιο αγαθό. Αλλά από όσο θυμάμαι, γιατί ήμουν πάλι σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα, ήταν το 2016 που έβαζαν την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο ΤΑΙΠΕΔ για ξεπούλημα. Στο υπερταμείο, ναι. Ναι, τι γίνεται τώρα, ποιο να πιστέψουμε? Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Που λέει ότι πρέπει να βγουν και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ από το υπερταμείο. Και τι γίνεται με αυτό? Γιατί εδώ σεβόμαστε και τη δικαιοσύνη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έστω και μια φορά που η δικαιοσύνη πήρε μια απόφαση υπέρ του κινημάτων και υπέρ του αυτονόητου για δημόσιο νερό, δεν του άρεσε ούτε αυτή η απόφαση και την ακυρώσαν τον περασμένο Ιούλη. Μια τροπολογία στη Βουλή. Ακυρώσαν την απόφαση του ΣΤΕ. Και ήρθε το ΣΤΕ 21 Μάρτη, τη μέρα που ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για την ρυθμιστική αρχή υδάτων, με μια απόφαση προς το Υπουργείο Οικονομικών που του δίνει βήμα-βήμα αυτά που πρέπει να κάνει μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβρη. Για να πεντάξει την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ, το οποίο υπερτέμει μια πολύ αυστηρή απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι το Δεκέμβρη. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Ποια είναι η εμπειρία από τις χώρες στις οποίες έχει υπάρξει παράδοση του νερού σε ιδιωτικά κέντρα, κύριε Αρχοντόπουλε? Να μην πάμε πολύ μακριά, να πάμε στο Βερολίνο. Που στο Βερολίνο το αναφέρω γιατί υπήρχε μια συμφωνία του Δήμου για να το δώσουν στην Βεόλια, μια μεγαλύτερη πολυεθνική του νερού σήμερα, γιατί αν δεν γνωρίζουν οι ακροατές σας, η Βεόλια απορρόφησε και τη Σουέζ, την άλλη μεγαλύτερη πολυεθνική του νερού. Οπότε έγινε πραγματικά κολοσσός του νερού παγκοσμίως. Είχαν ένα συμβόλαιο για 27 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Όλα ξεκίνησαν όταν πήραν δείγμα από το νερό και βρήκαν λίχνη αντισυλληπτικών. Και διαπιστώσαν ότι η εταιρεία ίδρυυσης, η ιδιωτική εταιρεία, δεν χρησιμοποιούσε κατάλληλα φίλτρα στο νερό που έπαιρνε από λίμνες, με αποτέλεσμα να περνά σιγά-σιγά στους καταναλωτές. Υπήρξαν κινητοποιήσεις, υπήρξε δημοψήφισμα στο Βερολίνο για να ανοίξουν μυστικές συμβάσεις μεταξύ του Δήμου που ιδιωτικοποίησε την εταιρεία ίδρυυσης και των ιδιωτών που την πήρανε. Ξέσπασε ένα δημοψήφισμα και διώξανε τη Βεόλια. Αλλά το κόστος ήταν γιατί αυτές είναι λεόντιες περίφημες συμβάσεις που δεν χάνει ποτέ ο επενδυτής. Το εξασφαλίσαν τα κέρδη του μέχρι τη σύμβαση, άμα έλεγε κανονικά, και για να φύγει πήρε 1,2 δις ευρώ. Και επανήλθε η ίδρυυση στο Βερολίνο. Δεν ήρθε τόσο ανέμακτα όσο νομίζουμε ότι επανήλθε. Αυτό είναι παράδειγμα το να φέρει το Βερολίνο γιατί είναι κοντά μας. Γιατί άμα πούμε για Λατινική Αμερική νομίζουν ότι είναι κάτι μακρινό. Λες και εμείς δεν περάσαμε από το IMF όπως ήταν εκεί πέρα κάτω. Ναι, έχουμε και την εμπειρία της Σούλεν εμείς. Ναι, ακριβώς στην Αθήνα που δεκαπλησίες στη μέση νερού. Θυμάμαι αυτό, ναι. Τι θα κάνετε ως εργαζομένοι, πώς θα συνεχίσετε? Εμείς και από εκεί που συνεχίζουμε, αυτή η εκδήλωση χθεσινή είναι η συνέχεια της εκδήλωσης που κάναμε τον Οκτώβριο, τον περασμένο, με την κυρία Καραμανόφ, την αντιπρόεδρο του ΣΤΕ, με τον Γιώργο Ναυγερόπουλο, με τον Θανάση Καμπαγιάννη, το θέμα της ιδιωτικοποίησης του νερού. Εκεί βάλαμε το ζήτημα σε επίπεδο νομικής πλευράς και πώς ακυρώθηκε απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας. Και το ίδιο βράδυ είχα πάρει μια απόφαση, πρέπει να πούμε και κινηματικά. Και τότε έψαν τα θεμέλια της ιδέας για μια μεγάλη συναυλία που θα ενεργοποιήσει τον κόσμο ξανά. Να αντιδράσει σε αυτό που έρχεται. Από εδώ και πέρα είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Νομίζω όλα τα κόμματα πρέπει να πάρουν θέση, ξεκάθαρη. Η ρυθμιστική αρχή υδάτων είναι αντισυνταγματική. Το είπε η ίδια ανακοίνωση των δικαστών της Συμβουλής της Επικρατείας. Δεν υπάρχει κάτι να παζαρέψουμε. Πρέπει αυτό το πράγμα να αποσυρθεί, αυτό το νομοσχέδιο. Στο νόμος μας, είναι νόμος πλέον. Πρέπει να αποσυρθεί. Και φυσικά να βγει και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ από το υπερταμείο μέχρι το Δεκέμβριο. Μάλιστα. Εκεί φυσικά έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί φοβόμαστε για κάποιο άλλο νομικό τέχνασμα, γιατί το ΕΙΔΑΠ και η ΙΑΣ του υπερταμείου είναι το 1 έκτο της κεφαλαϊκής τοξίας. Είναι ένα δις από τα 6 που αξίζει το υπερταμείο. Εκεί να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή η ΣΟΕΣ τι ελέγχει, η Βεόλια, τι ελέγχει στην ΙΑΣ? Το 5,45% από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2001. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρχοντοπούλε. Και εμείς, κύριε Μπογιόπουλε, καλή συνέχεια. Αν θες να ακούσεις πως χτυπά για σένα η καρδιά μου, σκύψε μια νύχτα πάνω μου και πάρε τα φιλιά μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά. Να γίνει μια βραδιά ζωή σου η ζωή μου, έλα σαν θαλάσσα βαθιά να λούσω το κορμί μου. Έλα να σβήσεις τη φωτιά. Ακούω διάφορους φίλους και λένε «Μα τι άλλη διαβεβαίωση θέλετε?» Δεν βγήκε η κυβέρνηση και είπε, δεν το βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν βγήκε ο αρμόδιος Υπουργός και είπε «Δεν υπάρχει κανένα θέμα για την ιδιωτικοποίηση του νερού». Εν πάση περιπτώσει, τι άλλη διαβεβαίωση θέλετε? Βεβαίως, όντως είναι ένα ατράνταχτο επιχείρημα αυτό. Και ξέρετε, είναι ατράνταχτο καθότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι κυβερνώντες μας όλοι, από την εποχή του Κολέτη και του Μαυροκορδάτου μέχρι τη σημερινή εποχή του Μαυρογιαλούρου, είναι φιλαλήθεις. Δεν υπάρχει τίποτα φιλαλιθέστερον από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνούν. Οι κυβερνώντες, και αυτοί και οι προηγούμενοι, δεν είπαν ποτέ ψέματα στον ελληνικό λαό. Το ξέρουμε οι πάντες. Δεν είπαν ποτέ ανακρίβειες. Δεν δημαγώγησαν ποτέ. Βεβαίως, μπορεί εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 να κέρδισαν εκλογές με σύνθημα «Μία χρυσή μετοχή ΟΤΕ και πάντα στο δημόσιο» και μετά από τρεις μήνες να ξεπούλησαν τις τηλεπικοινωνίες. Αλλά αυτό είναι πτέσμα. Επίσης, δεν τους είδαμε ποτέ να λένε «Μα είναι δυνατόν, θα πουλήσουμε τα αεροδρόμια» και να τα ξεπουλάνε τις επόμενες μέρες. Ποτέ δεν τους είδαμε να λένε «Μα είναι δυνατόν να δοθεί το ελληνικό» και να το ξεπουλάνε λίγες εβδομάδες μετά. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και με το νερό. Ακούστε τι συμβαίνει με το νερό. Αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση είναι να επεκτείνει την λεγόμενη ρυθμιστική αρχή ενέργειας Την είδαμε πώς λειτουργεί αυτή η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, έτσι. Την είδαμε στα τιμολόγια, στο ρεύμα. Την επεκτείνει λοιπόν ώστε να αναλάβει να ρυθμίζει και τις αγορές του νερού και των σκουπιδιών. Και εδώ λοιπόν τώρα υπάρχουν τα εξής ζητηματάκια. Η εμπειρία από τη μέχρι τώρα λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής και των περίφημων ρυθμιστικών αρχών είναι ότι δεν έχουν ρυθμίσει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν έχουν ρυθμίσει. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά σε αυτή την ασίδωτη εγκατάσταση φαραωνικών άπε που καταπίνουν την ελληνική φύση και βεβαίως να δούμε και αυτή την αχαλήνωτη κερδοσκοπία του καρτέλ στην ενέργεια και στα καύσιμα. Όλο λοιπόν αυτό είναι η απόδειξη του τι ακριβώς ρυθμίζουν αυτοί οι οποίοι έρχονται να ρυθμίσουν ως ρυθμιστικές αρχές. Και το δεύτερο ζήτημα είναι τούτο. Για ποιες ακριβώς αγορές μιλάμε? Για ποιες ακριβώς αγορές μιλάνε το νερό και τα σκουπίδια, τα απορρίμματα μέχρι σήμερα και με το Σύνταγμα? Παραμένουν υποτίθεται υπόθεση των Δήμων και του κράτους. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Στην πραγματικότητα έχουμε μία πολιτική που έχει αποφασίσει να παραδώσει στις ακόρεστες, στις άπλιστες ορέξεις των εταιριών δύο ακόμη ζωτικά αγαθά για το περιβάλλον, για τη δημόσια υγεία και βεβαίως για την τσέπη του κόσμου. Μιλάμε για το νερό και για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εν ολίγης, όπως το γράφει και ένας φίλος μου, όσοι έχουν χορτάσει από τη βελτίωση της ζωής τους μέσω της ιδιωτικοποίησης των τρένων, των αεροδρομίων, των λιμανιών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι. Τώρα έρχεται και η ιδιωτικοποίηση του νερού. Βεβαίως, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τους κυβερνώντες, γιατί αυτή είναι μόνο η μία πλευρά της πολιτικής απάτης, καθότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος της πολιτικής απάτης. Γιατί δίπλα στην εκποίηση, την πολιτική της εκποίησης των κυβερνώντων της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε και μια ακόμα παράσταση, όπως ακριβώς το λέω, πολιτικής απατεωνιάς από το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εν λόγω παριστάνουν να αντιμάχονται το ξεπούλημα, αλλά είναι ανάμεσα στους σημειοφόρους της προώθησης του ξεπολύματος και μάλιστα με όλους τους τρόπους. Είναι αυτοί που ξεπούλησαν τους αγώνες κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού, εντάσσοντας και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ στο πρόγραμμα αξιοποίησης, λέει, του Ταμείου Εκποίησης, του ΤΑΙΠΕΔ. Πώς? Δίνοντας, εντάσσοντας και την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ για αξιοποίηση, λέει, του δημόσιου πλούτου για τα επόμενα 99 χρόνια. Είναι αυτοί που βάλανε φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στο ΦΕΚ, στο 1472 του 16, με το οποίο προσδιορίζαν ακόμα και τα ποσοστά της πρώτης φάσης της εκποίησης. 23% της ΕΙΑΘ και 11% της ΕΙΔΑΠ, έως και του 49% των εταιριών ίδρευσης στη συνέχεια. Μετά βεβαίως ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και εκεί λοιπόν ξαναπεράσανε στο 24% για ξεπούλημα. Λοιπόν, εδώ έχεις, επαναλαμβάνω, ένα ρεσιτάλ απατεωνίας, διότι το νομισματάκι, το κάλπικο, το κύβδηλο, έχει δύο όψεις. Και βεβαίως αυτή είναι μία ιστορία. Η ιστορία της ιδιωτικοποίησης και του νερού, και ειδικά γιατί πρόκειται για το νερό, που δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Ως εκ τούτου λοιπόν κρατάει καμιά 20 χρόνια τώρα. Να θυμίσω συνοπτικά. Ήτανε αρχές του 2000 όταν τότε ο κύριος Σημίτης, το ΠΑΣΟΚ, ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία 2060 των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Μεγάλη χάρη τους. Τι ήταν αυτή η οδηγία? Ήταν η οδηγία εμπορευματοποίησης του νερού. Ήτανε το διάστημα 1997-2001 που είχαμε την μετατροπή, από το Πασόκ βέβαια τότε, έτσι, τη μετατροπή της ΕΙΑΘ σε ανώνυμη εταιρεία και την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Ήτανε 2003 που φέρανε το νόμο για την ενσωμάτωση όλης αυτής της ευρωπαϊκής οδηγίας για την εμπορευματοποίηση του νερού στην ελληνική νομοθεσία. Ήταν το 2008-2009, Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση τότε, που έχουμε την εξαγορά ποσοστού της εταιρείας ίδρυυσης στη Θεσσαλονίκη από τη Σουέζ, σημερινή Βεόλια. Έχουμε το 2012, Πασόκ Νέα Δημοκρατία τότε, αυτή που τους χώριζε Άβυσσος όταν συνεργάστηκαν και συγκυβέρνησαν, που έχουμε το πέρασμα στο ΤΑΙΠΕΔ όλων των μετοχών του δημοσίου, δηλαδή 74% των μετοχών, για την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ίδρυυσης Θεσσαλονίκης. Έρχεται το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά εφαρμογή του τρίτου μνημονίου. Α, αυτοί τι λένε? Ναι, ξέρετε, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτά, αλλά μας υποχρέωνε το μνημόνιο. Αλήθεια? Εσείς δεν ήρθατε να το καταργήσετε το μνημόνιο? Και τώρα το άλλο θήτους είναι ότι εφάρμοσαν κατά γράμμα εκείνο που υποτίθεται θα καταργούσαν. Και τι έρχονται το 2016 και κάνουν αυτοί, κατά εφαρμογή του τρίτου μνημονίου, 50% λέει συν 1 των μετοχών της ΕΙΑΘ περνάει στο υπερταμείο προς αξιοποίηση, λεξούλα ωραία, προς αξιοποίηση για 99 χρόνια. Έρχεται η απόφαση του, πώς το λένε, του ΣΤΕ, και αυτό το οποίο έχουμε είναι 24% στη θηγατρική του στο ΤΑΙΠΕΔ το νεράκι, και βεβαίως έχουμε και εκείνη την υπογραφή το 2017 από την κυβέρνηση της αριστεράς και της προόδου μαζί με τον Καμένο και του Σανέλ για την τιμολόγηση του νερού, που εξειδίκευε περαιτέρω τις ευρωπαϊκές οδηγίες που σας έλεγα προηγουμένως για την εμπορευματοποίηση του νερού. Και φτάνουμε λοιπόν σήμερα που φέρνει η Νέα Δημοκρατία το νόμο για τη μετονομασία, λέει, της ΡΑΕ σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Με τη νέα ανεξάρτητη πάντα αρχή να παίζει τον ρυθμιστικό ρόλο. Σε ποιους ρυθμιστικό ρόλο? Σε ποιους? Προφανώς ο μόνος ρόλος που θα ρυθμίσει είναι ανάμεσα στους επενδυτές, όπως τους λένε όλους αυτούς, που έρχονται και αγοράζουν ό,τι ξεπουλάνε οι κυβερνώντες. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, ξέρετε τι έχουμε από το 1998 μέχρι το 2022? Μείωση του προσωπικού τους κατά 49%. Την ίδια περίοδο βέβαια, αυτά τα οποία μοιράζονται ως κέρδη οι ιδιώτες αγγίζουν τα 8 εκατομμύρια. Αυτά ήταν τα καθαρά κέρδη που μοιραστήκανε στους μετόχους στο ιδιωτικοποιημένο ήδη νεράκι για το 2021. Ο λαός, την τελευταία 20ετία έχει πληρώσει μεσοσταθμική αύξηση τιμολογίων έως και 70%. Αυτή είναι η πολιτική τους. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και βεβαίως, από εκεί που σταμάταγε ο ένας, ξεκινούσε ο άλλος. Όπως και η παραμύθα τους. Από εκεί που ξεκινάει η παραμύθα του ενός, εκεί που τελειώνει, ξεκινάει το αλλού. Τα χελιδονάκι στο μπαλκόνι μου γύρεψε στην πρώτη σου φωλιά. Γύρε να πλαγιάσεις στο σεντόνι μου να γεμίσει κάμα ρυπουλιά. Τρέχει το νερό πάνω στο σώμα σου. Τρέχω το κατόπι σου κι εγώ. Δώσε μου αγόρι μου το σώμα σου. Στο βάθι φιλί σου να πνιγώ. Στο βάθι φιλί σου να πνιγώ. Η ζωή μου αρχίζει μες στα χέρια σου. Ήμουνα αγέννητη ως τα χτες. Πάρε με αγόρι μου στα χέρια σου. Πάρε με και κάνε με ό,τι θες. Με ό,τι θες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Βλάση και στα παιδιά εκεί στο εργοστάσιο. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Λάμπρο. Κώστα μου, θα το δω. Καλησπέρα στα παιδιά στην Ετομιλίτσα. Αυτές τις μέρες κάποιοι από τους πιο κοντινούς μας ανθρώπους, και μιλάω για τους ανθρώπους που έρχονται αν όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα στα σπίτια μας, μιλάω για τους διανομής, για τους δελιβεράδες, βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και μιλάω για τους διανομής της Volt, η οποία αποφάσισε ότι παίρνουν πάρα πολλά οι εργαζόμενοι σε αυτήν, οι διανομής, και έτσι λοιπόν θέλει να μειώσει τις αμοιβές τους. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Τάγκας, είναι αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού και διανομέας της Volt. Κύριε Τάγκα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τάγκας είμαι, δεν πειράζει. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Κάνα πρόβλημα. Για πείτε μας, τι γίνεται, έχετε οικονομήσει τρελά και πρέπει να μειωθούν οι μισθοί? Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε. Έχουμε γεμίσει τα κουτιά μας από πίσω. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σήμερα. Ήταν η τέταρτη μέρα σε απεργιακή κινητοποίηση των διανομέων εδώ στη Volt. Η εταιρεία προχώρησε σε άλλη μία μείωση των αποδοχών μας. Έχει προχωρήσει στο σύνολο τρεις μειώσεις κατά καιρούς μέσα στο 1,5-2 χρόνια. Και έχουμε πάρει την απόφαση μαζί και με άλλα αιτήματα να διεκδικήσουμε τέλος πάντων το δίκαιο μας. Οι μειώσεις αυτές είναι, μειώνει τις αμοιβές αναπαραγγελία, κύριε Τάκα, αυτό συμβαίνει? Αυτό ακριβώς. Εμείς όλοι οι διανομής, αυτοί όπως λεγόμαστε και συνεργάτες για αυτούς, αυτό το μοντέλο. Ναι, συνεργάτες, είστε συνεργάτες, ναι. Που μόνο συνεργάτες δεν είμαστε, γιατί μας καθορίζουν τα πάντα. Μας μειώνει, εμείς μειώνουμε αναπαραγγελία. Mm-hmm. Έχετε μια παραγγελία και σου λέει πάω στο τάδε μαγαζί, ξεκινάει με μια βασική αμοιβή. Αυτή η βασική αμοιβή την βλέπαμε εμείς στην εφαρμογή μας, ξεκινάς από τόσα. Και πλέον προστίθενται εκεί πέρα πόσα χιλιόμετρα πάνω σε αυτή την παραγγελία θα κάνουμε, αναλόγως θα μας ανταμείψουν, ας το πούμε, θα πληρωθούμε. Αυτό τώρα καταργήθηκε. Σου βάζει ένα ποσό που το καθορίζει η ίδια η επιχείρηση. Σου έχει μια παραγγελία να την πας από εδώ έως κάποια χιλιόμετρα και το ποσό είναι αυτό. Ούτε ξέρουμε πόσο είναι η βασική αμοιβή, πόσα είναι ένα χιλιόμετρο η αμοιβή μας, ή για τη συντήρηση της μηχανής που είχαμε, ή για τη διαφήμιση που φοράμε τα μπλουζάκια τους και τα μπουφάν τους. Αυτά πλέον δεν τα βλέπουμε. Σου καθορίζουμε με κάποιους παράγοντες που βγάζει, λέει, το σύστημα. Τώρα, εμείς είδαμε στη τσέπη μας ότι αυτό το σύστημα και αυτός ο τρόπος αλλαγής αμοιβής μας μειώθηκε σαν ποσό. Το σύστημα, το σύστημα. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως ξέρουμε όλοι. Και ποιος έχει καθορίσει τις παραμέτρους του συστήματος? Από μόνοι τους? Από μόνο του το σύστημα? Το κέρδους, από ό,τι φαίνεται. Το κέρδους. Πόσοι εργαζομένοι είστε στη Volt? Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό που λέω και τόσο ασφαλές, είμαστε γύρω στα 4.000 διανομής. Πανελλαδικά μιλάμε, κύριε Τάκα? Πανελλαδικά, ναι, με το μοντέλο των συνεργατών. Και τι μειώσεις έχετε δει? Αυτό που καταλάβατε μετά το σύστημα που έβαλε τους αλγόριθμους, σε τι μειώσεις καταλήξατε? Ας πούμε τώρα, δηλαδή, εμείς μια παραγγελία, το πούμε έτσι πρακτικά να καταλαβαίνει και ο κόσμος, το εντάξει, την παραγγελία που ήταν 2 και 10 ευρώ, η ελάχιστη παραγγελία μετά που θα πας στο μαγαζί, δηλαδή θα την πάρεις, είναι 2 και 10, ανεξαρτήτως πόσα χρήματα θα κάνεις μετά που θα προσθεθούν χρήματα πάνω σε αυτό, τώρα μπορείς να δεις 1,60, 1,70, αυτά να τα προσθέσεις σε ένα σύνολο παραγγελιών, είναι μείωση στη τσέπη μας, δηλαδή. Και τι απάντα η καλή εταιρεία, παραπέμπει στον αλγόριθμο? Αυτοί παραπέμπουν στον αλγόριθμο, όμως χωρίς να παραδέχεται ότι έχουμε μείωση των αποδοχών βάσει αυτού. Εμείς σήμερα είχαμε και συνάντηση κιόλας μαζί με την εταιρεία, της οποίας, αν θέλω να είμαστε καθαροί, της είπαμε, να μας εξηγεί επακριβώς όπως έκανε μέχρι το Μάρτιο του 2022, μέχρι το Μάρτιο του 2022, να μας εξηγεί επακριβώς ποια είναι αυτή η αμοιβή που έχουμε και πού αντιστοιχεί. Όχι καθορίζοντας το στίχημα ένα ποσό, λέει σήμερα σε αυτή την παραγγελία θα πάρεις 2 ευρώ, γιατί μια παραγγελία αύριο μπορεί να σου πει 2,5 ή 1,60 ή 1,70. Εκεί έχει εφαρμοστεί τώρα αυτό που λέγαμε προηγουμένως ο λίγον τύχη χιουμοριστικά, ότι έχετε γίνει συνεργάτες. Εκεί, εσείς σε τι σχέση εργασίας είστε? Αυτοί μας αποκαλούν συνεργάτες, είστε, γιατί συνεργάτες. Είμαστε αναγκασμένοι να ανοίξουμε βιβλία λογιστικά, να έχουμε το λογιστή μας και να βάζουμε έσοδα-έξοδα. Βέβαια, δουλεύοντας πάνω στο δικό τους το μοντέλο ακριβώς, έτσι. Και επιπλέον υπάρχουν και οι μεσολαβητές, οι εργολάβοι, οι οποίοι, δηλαδή η Volt έχει κάποιους άλλους εργολάβους, που αυτός προσλαμβάνει σαν μισθωτούς του κάποιους διανομής. Κάτω από την, πώς το λένε, με το όνομα της Volt, της εταιρείας Volt. Στο οποίο εκεί πέρα υπάρχει άλλο πρόβλημα. Η συμφωνία της αμοιβής δεν είναι... Είναι μεταξύ του εργαζόμενου διανομέα και του κάθε, πώς το λένε, αυτού που έχει αναλάβει του μεσάζοντα, του εργολάβου. Εκεί παίζει και ανασφάλιστη εργασία, όλοι ξέρουμε πολύ καλά. Οι αμοιβές σε άλλον είναι άλλες, σε άλλον είναι άλλες. Δηλαδή έχει να κάνει καθαρά με έναν εργοδότη, αυτά τα λεγόμενα δουλεμπορικά που τα λέμε και, και σε άλλους χώρους, όπως έχουμε και σε ξενοδοχεία κλπ. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε, πώς το λένε, έχετε ξεχυλήσει σε εργασιακά δικαιώματα, έτσι? Full. Είναι οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο. Δηλαδή, αυτό το θέμα της συνεργασίας, το μοντέλο της συνεργασίας, είναι θέμα που καταργεί την μόνιμη και σταθερή εργασία. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί, αν χτυπήσεις, αν αρρωστήσεις, αν είναι μια γυναίκα που θέλει να μείνει έγκυος κτλ., αποκόβεσαι από τη δουλειά, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Καμία, πώς θα το πω, απολαβές από θέμα της ασθένειάς σου, δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. Σταμάτησε και να μπαίνει στην τσέπη σου το κάθε ευρώ. Έπειτα, οι ώρες που πρέπει να βγαίνεις, πάλι που έχει όγκος της δουλειάς, το καθορίζουν, γιατί είναι κυρίως κάποια βραδινά. Δεν είναι και τόσο ελεύθερο το συνεργάτη ή να κανονίσεις εσύ το πόσο θα ζητήσεις για αυτή τη διαδρομή σου. Απλά το χρησιμοποιούν πολλοί διανομείς πάνω στην ανάγκη να βγάλουμε ένα εισόδημα, άλλοι για να ζήσουν από αυτό, άλλοι σαν έξτρα εισόδημα να συμπληρώσουν, γιατί και οι άλλες δουλειές που όσοι δουλεύουν δεν είναι και τόσο καλές οι αμοιβές. Οπότε καταλαβαίνετε, υποκύπτουμε, αλλά αυτό έχει και ένα όριο, όπου αυτές τις 4 μέρες υπήρχε μεγάλη αποδοχή στο να διεκδικήσουμε, να πετήσουμε, τέλος πάντων, ένα αξιοπρεπές μεροκάματο για μας. Βγήκαν χιλιάδες εργαζόμενοι στον δρόμο, δημιουργήθηκαν μοτοπορίες σε όλη την Αθήνα. Και όλοι είχαμε οργανώσαμε γενική συνέλευση με κοινό αίτημα να οικονομηθούν δηλαδή και οι αμοιβές και να γίνουμε όσοι είναι μισθωτοί σε εργολάβους να φύγουν οι εργολάβοι και να γίνουν απευθείας μισθωτοί αμαωρίς του χρόνου από τη Volt. Κατευθείαν πάλι τη Volt δηλαδή. Με πενθήμερο, το 8ωρό μας, τα ένσημά μας. Αυτό έβλεπα πέρα από την Αθήνα, υπάρχουν κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και η λογική είναι αυτή ότι θα συνεχίσετε, κύριε Τάκα. Σήμερα αναστήλαμε την απεργία μετά την τελευταία συνάντηση με την εργοδοσία και δώσαμε το επόμενο μας ραντεβού, θα είναι την Πέμπτη στις 6.30 ώρα στο κινηματογράφο στούντιο που είναι στην Αθήνα. Για να οργανώσουμε από κοινού πάλι, δηλαδή με τους εργαζόμενους, μέσα από Γενική Συνέλευση, το πρόγραμμά μας για να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε απαιτήσει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, Πέμπτη είναι η συνάντηση που έχετε όλοι οι εργαζόμενοι. Είπατε 4.30 το απόγευμα μετά το μεσημέρι στο στούντιο, στον κινηματογράφο. Στο κινηματογράφο στούντιο, ναι, κάτω την Πλατεία Αμερικής είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάκα. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τέσσερις χιλιάδες εργαζόμενοι λοιπόν, νοικιαζόμενοι, εργολαβικοί, δουλεμπόριο δηλαδή. Δεν μιλάμε για κάποιους άγνωστους, είναι αυτοί που έρχονται σχεδόν κάθε μέρα στα σπίτια μας. Αλλά η καλή εταιρεία και όλες οι εταιρείες φαντάζομαι έχουν έναν αλγόριθμο. Γιατί αυτά λέει το σύστημα. Τι λέει το σύστημα? Αυτά που βγάζει ο αλγόριθμος. Συνήθως ο αλγόριθμος αυτού του συστήματος βγάζει μειωμένους μισθούς για τους εργάτες. Τους οποίους καμιά φορά τους βαφτίζουν και συνεργάτες, βέβαια, για να μην έχουν εργασιακά δικαιώματα οι εργάτες. Γιατί οι αλυσίδες πρέπει να είναι και λίγο επιχρυσωμένες στα λόγια. Ο αλγόριθμος λοιπόν βγάζει μειωμένους μισθούς για τη μία πλευρά της εξίσωσης. Για την άλλη πλευρά βγάζει κάτι εκατομμύρια, δεκάδες και εκατοντάδες υπερκέρδη. Αλλά βεβαίως σε αυτή την Ελλάδα, στην Ελλάδα και των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων και των εργολαβικών εργαζόμενων και των αντικείμενο δουλεμπορικών εργασιακών σχέσεων εργαζόμενων, σε αυτή την Ελλάδα η αντιπαράθεση 15 μέρες πριν από τις 45 μέρες, με συγχωρείτε, πριν από τις εκλογές, είναι για τα τετραγωνικά μέτρα που νοικιάζει ο ένας που τα νοικιάζει και για τα τετραγωνικά μέτρα που νοικιάζει η σύζυγος του άλλου όπου τα νοικιάζει. Το είδα το μήνυμα, Λευτέρη. Ναι, αναφέρεσαι στον κύριο επιτιμία της αγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Αναστάσιο Κανελόπουλο, που επιβεβαιώνεται, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα δικαστικό.gr. Το θέμα το είχε αποκαλύψει πριν από 3-4 μέρες η εφημερίδα Πελοπόννησος, ότι βρίσκεται, λέει, σε προχωρημένες συζητήσεις με την Διοικούσα Επιτροπή του αποκαλούμενου κόμματος Κασιδιάρη για να είναι ο μπροστινός του Ναζί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι ότι ένας επιτιμή αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστάσιος Καρελόπουλος, βρίσκεται σύμφωνα με το δικαστικό.gr που επικοινώνησε μαζί του, συνομίλησε μαζί του, σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Διοικούσα Επιτροπή του αποκαλούμενου κόμματος Κασιδιάρη. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα δικά μου σχόλια. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε έναν πρώην ταγό της δικαιοσύνης να εμφανίζεται ως υποψήφιος μπροστινός, ως υποψήφιος αχυράνθρωπος, του ναζί καταδικασμένου εγκληματία. Σημειώστε ότι ο εν λόγω, ο αδελφός του, δεν έχουν σημασία εδώ οι οικογενειακές σχέσεις, αλλά για να έχουμε όλο το κάδρο, είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, του οποίου το Α1 τμήμα θα κρίνει την δημοκρατικότητα του μορφώματος του Κασιδιάρη. Επίσης, άλλος αδελφός είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης επί συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ο τρίτος αδερφός είναι τούτος που λέμε τώρα, ο οποίος, ξαναλέω, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Πελοπόννησος και επιβεβαιώνεται σήμερα από την ιστοσελίδα δικαστικό.gr, βρίσκεται, λέει, σε προχωρημένες συζητήσεις με την διοικούσα, λέει, επιτροπή του αποκαλούμενου κόμματος Κασιδιάρη. Και μάλιστα αυτός, λέει, με την ιδιότητα και του επιτιμία της αγγελέα του Αρείου Πάγου, αυτός, λέει, θα πάει στο αρμόδιο τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου για να ζητήσει τη συμμετοχή σε εκλογές και θα αναλάβει, λέει, και τη νομική εκπροσώπηση του συγκεκριμένου μορφώματος στην δικαστική μάχη που αναμένεται. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Επειδή έχω δει ότι οι φίλοι αυτού εδώ του Ταγματαλίτη ασχολούνται τις τελευταίες μέρες μαζί μου, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα συνεχίσετε, πρέπει να σας πω, να ασχολείστε μαζί μου. Ξανακαταγράψτε, λοιπόν, όπως καταγράψατε στο βιντεάκι που ανεβάσατε τα προηγούμενα, ξαναγράψτε και τούτα που θα πω τώρα. Ο Κασιδιάρης είναι ένα ναζιστόμουτρα. Ο Κασιδιάρης είναι ένας ναζισταράς. Ο Κασιδιάρης είναι ένας καταδικασμένος εγκληματίας ναζί. Και είναι εγκληματίας γιατί είναι ναζί. Αυτός είναι ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης είναι ο ημνητής του Χίτλερ. Είναι ένα ελληνόφωνο χιτλεροειδές, το οποίο κουβαλάει επάνω του τη σβάστικα. Τη σβάστικα του Χίτλερ, του Γκέρινγκ και του Γκέμπελς. Η σβάστικα που κουβαλάει, που έχει κάνει τατουάζ επάνω του αυτό το ναζιστόμουτρο, δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι χιτλερικό σύμβολο. Αυτός ο ναζισταράς, λοιπόν, έχει φτιάξει ένα μόρφωμα, το οποίο κατά τα πρότυπα της Χρυσής Αυγής θέλουν να το βαφτίσουν πολιτικό κόμμα, ενώ είναι ναζιστικός οχετός. Και σε αυτό, λοιπόν, το ναζιστικό μόρφωμα, αυτό το ναζιστικό μόρφωμα είναι, λέει, σε συνεννόηση τώρα με έναν επιτιμία της αγγελέα του Αρείου Πάγου για να είναι αυτός ο μπροστινός του. Ο Κασιδιάρης είναι ένας ταγματαλίτης γερμανοτσολιάς ναζιστόμουτρο. Το μόρφωμά του είναι ναζιστικό και ως εκ τούτου εγκληματικό, και όσοι συμμετέχουν σε αυτή την δημοκρατία επιτιμία της αγγελής του Αρείου Πάγου να εμφανίζονται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα ως μπροστινοί, ως αχυράνθρωποι του ναζιστικού αυτού μορφώματος, είναι μια κατάσταση η οποία είναι αποδεικτική και αποκαλυπτική και της δημοκρατίας τους και του δικαίου τους. Αυτά σε ό,τι αφορά και το ναζιστόμουτρο, το ελληνόφωνο χιτλεροειδές, τον Κασιδιάρη, και σε ό,τι αφορά τα συμπληρώματά του. Το καταγράψατε? Είχα την κατάλληλη ορθοφωνία? Ξανακάντε το βίντεο τώρα. Παλιάς πλήγης ο πόνος, 200 στην Κεσαριανή και μείνει ο κόσμος μόνος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα, μας ακούει από το Όσλο, στο Χάρη, στο Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Μάνο, καλησπέρα στο Γιάννη που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, καλησπέρα στο Νισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο. Σας διαβάζω το μήνυμα που μας έστειλε ο Αντώνης Καναβάρης. Λέει: καλησπέρα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ήρθε η ειδοποίηση από την πολιτική προστασία για ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, οι εταιρείες διανομών αρνήθηκαν να σταματήσουν τις διανομές. Απευθυνθήκαμε, λέει, στην επιθεώρηση εργασίας και στην τροχέα, η οποία, λέει, δήλωσε στο ΔΣ του Σωματείου των Διανομέων της Seafood ότι είναι αναρμόδια να τηρηθεί η εντολή της πολιτικής προστασίας. Πώς το είπαμε αυτό? Α, ναι, βαθύ κράτος το είπαμε. Πάμε στο Θεοδόση. Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και για το περιστατικό, το σοβαρό περιστατικό bullying στο Αρσάκιο, το οποίο μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί ενορκή διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν αν υπάρχουν ευθύνες καθηγητών και το τι έχει γίνει με το bullying. 15χρονος μαθητής, 6 συμμαθητές του, συνομήλικοι, 15 ετών, ανάμεσα τους και ένα κορίτσι, Παρασκευή πρωί, ενώ το σχολείο λειτουργεί κανονικά, γίνονται μαθήματα, έχει χτυπήσει το κουδούνι για το διάλειμμα. Στην τάξη λοιπόν έχουν μείνει οι 6 συν των 15χρονων, τον οποίο τον πιάνουν, τον δένουν σε μια καρέκλα, κάποιοι λένε και συμμαθητές του, με πετονιά. Ωστόσο, φοβούμαι ότι η πετονιά θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη γύρω από το λαιμό του. Ίσως τώρα να μιλούσαμε για εντελώς διαφορετικό περιστατικό. Γεγονός είναι όμως ότι τον δένουν σε μια καρέκλα αρχικά στην τάξη, και αφού του κάνουν bullying, ενώ υπάρχουν και άλλοι που απλά κοιτούν και δεν παρεμβαίνουν να το σταματήσουν, και άλλοι συμμαθητές, στη συνέχεια τον αφήνουν στην τάξη. Το παιδί καταφέρνει, μιλένεται, βγαίνει στο προάβλιο. Εκεί στο προάβλιο τον πιάνουν εκ νέου και του περνάνε κατά άλλους πετονιά, κατά άλλους ένα σκηνί στο λαιμό, και συνεχίζεται το bullying και στο προάβλιο. Το παιδί δεν λέει τίποτα, πάει στο σπίτι, τα σημάδια όμως στο λαιμό του είναι εμφανέστατα, με αποτέλεσμα οι γονείς του να θορυβηθούν. Να αποδεικνύεται τώρα και από την κατάθεση που έδωσε το παιδί στην αστυνομία ότι το bullying δεν ξεκίνησε τώρα, είναι πολύμηνο. Και το παιδί το κρατούσε μέσα του, δεν είχε πει τίποτε, μέχρι που είδαν τα σημάδια στο λαιμό οι γονείς και εκεί θορυβήθηκαν. Είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό bullying με αρκετές διαστάσεις, και κυρίως το γεγονός ότι το περιστατικό έγινε στο προάβλιο, μπροστά σε συμμαθητές οι οποίοι δεν αντέδρασαν, το δεύτερο, και εν συνεχεία το πρώτο έγινε επίσης εν ώρα διαλύματος στην τάξη, χωρίς να παρέμβει κάποιος από τους συμμαθητές ή να γίνει και αντιληπτό το περιστατικό αυτό από κάποιους από τους υπευθύνους ή τους καθηγητές του σχολείου. Είναι υποέρευνα, είχαμε 4 συλλήψεις, 2 συλλήψεις δεν έγιναν ανηλίκων που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, 2 συλλήψεις δεν έγιναν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήδη βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα ανηλίκων, ενώ οι 4 συλληφθέντες πήγαν στον εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση, και έγιναν πολύ ισχυρές συστάσεις από τον εισαγγελέα τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά που ενεπλάκησαν σε αυτό το περιστατικό. Το παιδί, πρέπει να σας πω, επιπέσει το bullying, προφανώς δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, ωστόσο σήμερα βρήκε τη δύναμη να πάει κανονικά στο σχολείο του, και φαίνεται και το περιβάλλον το μαθητικό να είναι αυτή τη φορά υποστηρικτικό απέναντι στο μαθητή που υπέστη αυτό το σοβαρό περιστατικό bullying. Θεόδωση μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Αγαπιόμαστα, Χριστέ μου, αγαπιόμαστα. Τα ματοκλάδα μας λιώναν σαν γητιόμαστα. Στα ακροδαχτύλα κοιζόμαστε και τρέμαμε, και χαμηλώναν κοντά μας οι ουρανοί. Αγαπιόμαστα, Χριστέ μου, αγαπιόμαστα. Και τα χείλη μας ματώναν σαν φιλιόμαστα. Στις κρυφές γόνιες τον ερώτα μαθαίναμε, κι όσα ήτανε τα λάθη ήταν κυλιγμοί. Τη στιγμή εκείνη, Θεέ μου, να πεθαίναμε. τόσο αγνή. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα που μου περιγράφει μερικά από τα ωραία της Μυκόνου. Θα έρθουμε ξανά σε αυτά, Κώστα. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από τη Γενέβη. Ξανθή μου, να σε καλά. Ένα διαλυματάκι να κάνουμε εδώ. Γιατί εδώ έχω ένα λακαμά, πρέπει να σας πω, ο οποίος με ρωτάει τι είναι να ζει. Γιατί ο ίδιος δεν ξέρει τάχα μου. Ξέρει όμως αυτός ο λακαμάς στον οποίο αναφέρομαι ότι δεν μπορεί να βγάζεις, λέει, καταλήγει σε άποψη για κάποιον όπως ο Κασιδιάρης επειδή έχει ένα τατουάζ. Λοιπόν, άκου λακαμά. Ναζί είναι αυτός ο οποίος συμφωνεί με τα 24 σημεία της Νιρεμβέργης, εκεί που ιδρύθηκε το λεγόμενο Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, γιατί όλοι αυτοί οι φασίστες θέλουν να κοτσάρουν και ένα σοσιαλιστικό στο τέλος. Είναι εκεί που στο πρώτο σημείο των 24 της Νιρεμβέργης ορίζεται ότι ο πόλεμος είναι το μέσο για να επιτευχθούν οι σκοποί τους. Και είναι εκεί που στο δεύτερο σημείο λένε ότι το δίκαιο που αναγνωρίζουν είναι το δίκαιο του αίματος. Τι σημαίνουν αυτά, λακαμά? Αυτά σημαίνουν ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν ήταν μια παρέκκληση, ήταν η εφαρμογή του ναζισμού. Όπως επίσης σημαίνουν ότι το Auschwitz, τα κρεματόρια και το κυκλώνιο Β δεν ήταν παρέκκληση, ήταν η τακτική της εφαρμογής του ναζισμού. Ναζισμός, λακαμά και ναζιστής, είναι αυτός ο οποίος βγαίνει στο σκουπίδι που λέγεται Χρυσή Αυγή περιοδικό και γράφει στις 24 του 2011 επί τη επαιτίο των γενεθλίων του Φίρερ, του Χίτλερ, για την ανωτερότητα του εθνικοσοσιαλιστικού πολιτισμού. Αυτός, λακαμά, λέγεται Κασιδιάρης. Αυτός τα έγραφε αυτά για την ανωτερότητα του εθνικοσοσιαλισμού και την ανωτερότητα του χιτλερικού πολιτισμού. Αυτός, λακαμά, λέγεται ναζιστής. Είναι αυτός που τα Χάιλ Χίτλερ τα έχει και ζωγραφισμένα επάνω του. Πού? Σε μια χώρα που ο ναζισμός προκάλεσε 700.000 νεκρούς, δίστομα, κανδάνους κτλ. Αυτό είναι ο ναζιστής, λακαμά. Και εσύ είσαι ένα ναζιστόμουτρο, θρασίδηλο, σύνηθες αυτό για τα ναζιστόμουτρα, που παριστάνει την αθώα πιπίτσα. Κατάλαβες? Πάμε στο Παρίσι. Μαρία Δεναξά, μαράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι γίνεται εκεί? Πολλά και διάφορα. Ξεκινήσουμε από την αρχή. Κινητοποιήσεις. Κινητοποιήσεις, λοιπόν. Κινητοποιήσεις συνεχίζονται καθημερινά. Υπάρχουν δράσεις εργαζομένων που είναι αντίθετοι στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Την Πέμπτη περιμένουμε, έχουμε μάλλον την συνάντηση των εκπροσώπων των συνδικάτων με την Πρωθυπουργό. Όμως από εκεί δεν περιμένουν τα συνδικάτα να βγει κάτι. Και την Πέμπτη η νέα πανεθνική απεργία που έχουν κηρύξει και πάλι τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα συνεχίζουν, ο Μακρόν προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα με πολλά και διάφορα θέματα, όπως είναι το θέμα της ευθανασίας που ήρθε και πάλι σήμερα στην επικαιρότητα. Με μια υπουργό η οποία έκανε μια φωτογράφηση για το εξώφυλλο του Playboy και έχει γίνει θέμα εδώ στη Γαλλία αυτή η φωτογράφηση. Πολλά και διάφορα, Νίκο. Εντάξει. Σε κάθε περιοχή και τα θέματα της. Εμείς εδώ έχουμε τα πόσα τετραγωνικά σπίτια, μέτρα σπίτια έχουν. Εμείς έχουμε τα κουνελάκια του Μακρόν. Εσείς έχετε τα κουνελάκια. Κάνει θράψη στη Γαλλία και στο Βέλγιο μια νέα σειρά επιχειρήσεων, μαγαζιά που πουλάνε λιγμένα προϊόντα, Μαρία. Ναι, Νίκο, μετά τα αντικλεπτικά στα τρόφιμα που στην κυριολεξία ξεφυτρώνουν εδώ σαν τα μανιτάρια, πλέον μπορεί κάποιος να βρει αντικλεπτικά στα πακέτα των ζυμαρικών, στο τυποποιημένο κρέας, στον καφέ, στις κονσέρβες, ακόμη και στα κουτάκια των αναψυκτικών, ανθεί και το εμπόριο των λιγμένων προϊόντων. Στη Γαλλία τα σούπερ μάρκετ έχουν ήδη δημιουργήσει ράφια με προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη τους και πολλούνται έως και 30% φθηνότερα. Στην πόλη του Λαβάλ εδώ στη Γαλλία ήδη λειτουργεί κατάστημα με λιγμένα που κάνει χρυσές δουλειές. Στο γειτονικό μας Βέλγιο λειτουργεί στο Σελίδα που πολύ λιγμένα, αλλά και στη Δανία λειτουργεί σούπερ μάρκετ που πολύ λιγμένα προϊόντα ή προϊόντα που θα έπρεπε να έχουν καταλήξει στα σκουπίδια. Και οι τιμές τους είναι κατά 10 με 50% φθηνότερες. Αυτά τα καταστήματα δεν άνοιξαν και καλά στο όνομα της καταπολέμησης της σπατάλης, αλλά μέσα στη δυστοπία στην οποία ζούμε, τα πράγματα, όπως ξέρεις Νίκο και εσύ, δεν λέγονται με το όνομά τους. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, δύο από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ προειδοποίησαν πως ο πληθωρισμός στα είδη βασικής διατροφής που έχει εκτοξευτεί τώρα στο 15%, τους επόμενους μήνες θα αγγίξει το 23 με 24%. Οι Γάλλοι ήδη περιορίζουν τις αγορές τους στα σούπερ μάρκετ. Μη σου πω ότι υπάρχουν και οικογένειες που φοβούνται να πάνε στο σούπερ μάρκετ και καταλήγουν να πηγαίνουν να ψάχνουν λιγμένα προϊόντα γιατί είναι πολύ πιο φθηνά και πολύ πιο οικονομικά. Και δηλαδή, μιλάμε για τρόφιμα τώρα, Μαρία, έτσι. Για τρόφιμα. Μάλιστα. Για τρόφιμα, για βασικά είδη πρώτης ανάγκης, για τρόφιμα. Θύμισε μου ποιος κυβερνάει στη Γαλλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Θύμισε μου επίσης, αυτόν τον φέραμε το 17 εδώ, του δώσαμε την πνίκα για να μας πει το αφήγημά του, το όνομά του για τη δημοκρατία. Αυτός Νίκο. Μάλιστα. Και τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά εδώ στη Γαλλία. Θα πρέπει να σου πω κάτι που θεωρώ πως είναι μια πολύ άσχημη εξέλιξη και αυτό γίνεται τις τελευταίες ώρες. Κυβερνητικοί παράγοντες και άλλοι εκπρόσωποι των συντηρητικών κομμάτων επιχειρούν να κατατάξουν το σύνολο της αριστεράς, το σύνολο, στο φάσμα του φασισμού και της τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, ο Ζεράρ Νταμανέν, σε δηλώσεις του τοποθέτησε αριστερούς βουλευτές εκπροσώπους του λαού στους κόλπους της τρομοκρατίας και από την άλλη ο πρώην πρωθυπουργός της δεξιάς, ο Ζαν-Πιέρ Αφαρέν, έκανε λόγο για θέσπιση δημοκρατικού μετόπου κατά του αριστερού αντιπολιτευτικού συνασπισμού ΝΟΥΠ, ο οποίος περιλαμβάνει τους σοσιαλιστές, τους οικολόγους, τους ανυπότακτους, τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας. Μάλιστα. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εσύ. Καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σε λίγες ώρες αναμένεται να παραδοθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μανχάταν. Θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, αφού μια μεγάλη επιτροπή ενόρκων ψήφισε υπέρ της άσκησης ποινικής δίωξης εναντίον του. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εξοχική του κατοικία στο Μαραλάγκο. Αναμένεται αύριο, λίγο πριν ξεκινήσει για τη Νέα Υόρκη, να κάνει μια σύντομη ομιλία μπροστά στις κάμερες πριν ξεκινήσει το ταξίδι του, διώκοντας να αξιοποιήσει ως πολιτικό πλεονέκτημα αυτή την κατάσταση την εις βάρος του. Η εμφάνισή του θα γίνει συνοδευόμενη από πράκτορες ασφαλώς της μυστικής υπηρεσίας, οι οποίοι θα τον συνοδεύσουν και κατά το ταξίδι του μέχρι τη Νέα Υόρκη, αλλά φυσικά και μέχρι να φτάσει ενώπιον του δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει την συνέχεια της υπόθεσής του. Βεβαίως, είναι έντονες οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πως θεωρείται πολύ πιθανό ο αρμόδιος δικαστής να αποφασίσει να μην παραπεμφθεί σε δίκιο τον Τραμπ, αλλά να υπάρξει μια συμφωνία με το γραφείο του εισαγγελέα, ούτως ώστε να λυθεί το ζήτημα εξοδικαστικά. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στα της Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς με αφορμή τη δολοφονία ενός Ρώσου blogger ειδικού σε στρατιωτικά θέματα, έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Οι ρωσικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας γυναίκας, η οποία θεωρείται ύποπτη για τη δολοφονία του Βλάντεν Τατάρσκι σε καφέ της Αγίας Πετρούπολης, ενώ παραχωρούσε μια ομιλία όπου έλεγε πόσο σωστή ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και γιατί πρέπει να συνεχιστεί. Σηκώθηκε και του παρέδωσε ένα αγαλματίδιο, το οποίο τελικά ήταν βόμβα. Το έσκασε, σκότωσε τον ίδιο και στη συνέχεια τραυμάτισε 32 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 10 νοσηλεύονται ακόμη σε σοβαρή κατάσταση. Ο σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμι Ζελένσκι, έκανε λόγο για εγχώρια τρομοκρατία, η οποία καταστρέφει τη Ρωσία, και είπε πως ο Κίεβος δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πριν να σας υπενθυμίσω ότι σαν σήμερα ήταν πριν από 111 χρόνια που γεννιόταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ήταν 3 Απρίλη του 1912, ήταν πάλι Απρίλης, ήταν 21 Απρίλη, αλλά του 1963, όταν ο Λαμπράκης προχωρούσε σε αυτήν την εμβληματική μαραθώνια πορεία ειρήνης, την οποία βεβαίως η δημοκρατία μας τότε είχε απαγορεύσει. Και ήταν λίγο αργότερα, ήταν λίγες μέρες αργότερα από εκείνη την μαραθώνια πορεία, που θα τον δολοφονούσαν οι Γκοτζαμάνιδες, που θα τον δολοφονούσε δηλαδή το παρακράτος, που γεννήθηκε και έδρασε υπό τις φτερούγες του μετεμφυλιακού κράτους και σε αγαστή βεβαίως συνεργασία με τη δημοκρατία των Πλαστήρων, των Παπάγων, των Καραμαλίδων και των Παπανδρέιδων. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Libro de Musa, los andus germán.